Zaburzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 26 kwietnia, minęła 11. Anna Kowalin-Brankati, zapraszam na serwis. Mamy niemal 3,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 22 osoby. Kultura, sport, publicystyka i dużo dobrej muzyki. Polskie Radio zaprasza na nowe wiosenne audycje. 60 milionów złotych kary dla właściciela Biedronki nałożył prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. W Polsce w ciągu doby zarejestrowano 3451 zakażeń koronawirusem, podało Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 22 osoby, wyzdrowiało ponad 15,5 tysiąca chorych. Najwięcej przypadków wirusa potwierdzono w województwach śląskim, mazowieckim i dolnośląskim. Z ponad 45 tysięcy łóżek na oddziałach covidowych zajętych jest nieco ponad 27 tysięcy. 3100 osób oddycha dzięki respiratorom, wolnych jest 1400 takich urządzeń. Sytuacja epidemiczna w kraju jest umiarkowanie optymistyczna, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, poseł PiS Tomasz Latos. Jeżeli to wszystko razem zestawimy, to rzeczywiście wydaje się, że za miesiąc, dwa będzie już pewnie możliwość w miarę normalnego funkcjonowania. Wszyscy na to czekamy, wszyscy na to liczymy, ale też oczywiście nie zapominajmy o dalszych, jeszcze dalszych perspektywach, dlaczego musimy się szczepić i o kolejnych mutacjach tego wirusa. Od dziś lekkie łagodzenie obostrzeń. Uczniowie z klas od pierwszej do trzeciej szkół podstawowych w 11 województwach uczą się hybrydowo. Od dziś także w 11 województwach możemy pójść do salonu fryzjerskiego czy kosmetycznego. Indie po raz kolejny pobiły własny tragiczny rekord w liczbie nowych zakażeń. Państwa Zachodu oferują pomoc, dlatego obecnie najbardziej dotkniętego pandemią kraju. Na świecie rośnie liczba osób zaszczepionych na koronawirusa. Minionej doby w Indiach zachorowało 352 tysiące osób. To czwarty raz w ciągu tygodnia, kiedy Indie biją własny rekord zakażeń. Sytuacja na miejscu jest dramatyczna. W szpitalach w Delhi i innych miastach brakuje miejsc dla chorych. Kończą się też zapasy tlenu. Media informują tymczasem, że zarówno ceny leków, jak i tlenu na czarnym rynku poszybowały w górę. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy oraz Unia Europejska zaoferowały już pomoc dla Indii. Władze tymczasem nakazały zdjęcie wszystkich postów w mediach społecznościowych krytycznych wobec rządu. W Iraku tymczasem rośnie liczba ofiar tragedii w Bagdadzie. Wczorajsza eksplozja zbiornika z tlenem w jednym ze szpitali zabiła 82 osoby. Większość ofiar to pacjenci chorzy na COVID-19, którzy byli pod respiratorami i nie mogli uciekać. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 190 prac z niemal 80 szkół napłynęło na konkurs Prawda i Kłamstwo o Katyniu, organizowany przez europosłankę ze Śląska Jadwigę Wiśniewską. Podczas gali finałowej eurodeputowana PiS przypomniała, że w Katyniu i innych miejscach kaźni zginęło ponad 1000 oficerów i funkcjonariuszy państwowych z regionu Śląska. Mówiła również o istocie dochodzenia do prawdy w obliczu zalewu dezinformacją. Ci młodzi ludzie pokazują dobitnie, że doskonale znają historię zbrodni katyńskiej, ale udowadniają również, że doskonale wiedzą, czym jest dezinformacja, czym jest manipulacja. Doskonale wiedzą, jak odróżnić kłamstwo od prawdy, co w erze wszechogarniającej nas dezinformacji jest szczególnie istotne. Konkurs literacki organizowany po raz 12 przeznaczony był dla uczniów klas 7 i 8, a także szkół ponadpodstawowych. Od dziś w Polskim Radiu nowa wiosenna oferta programowa, w niej audycje kulturalne, sportowe i publicystyczne, a także transmisje koncertów, premiery piosenek i płyt. W Trójce pojawią się nowe audycje, wśród nich prowadzony przez Piotra Barona cykl Kobiety mają głos, w którym śpiewać i grać będą wyłącznie panie. Jak mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, słuchacze mogą się spodziewać dużo dobrej muzyki. W programie Trzecim Polskiego Radia bardzo dużo muzyki popularnej, ale także rockowej. Także mnóstwo interesujących pozycji kulturalnych, bo przypominam, że Trójka jest anteną muzyczno-kulturalną.

spadaniu, czy łzy światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. Minut po godzinie 11. Witamy Państwa serdecznie w nowym tygodniu, co u nas do 15 w naszych kącikach popularno-naukowych z pewnością nie zabraknie także tych informacji kulturalnych. O nowych wiosennych propozycjach ramówkowych Polskiego Radia jeszcze będzie czas wspomnieć. Z tych kulturalnych elementów u nas między innymi kolejny 66. już fragment biografii Marii Skłodowskiej-Curie, to przed samym południem. Za kilkanaście minut niezła historia, dziś opowieść z roku 1920. No a z tej części popularno-naukowej już za chwilę będziemy mówić o inteligentnych licznikach. A to tylko niektóre z propozycji, które przygotowaliśmy dla Państwa dziś w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Zalewski i Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy co najmniej do 15. Pierwsze sygnały jeszcze w tej części przedpołudniowej naszego spotkania się już napływają. Bardzo dziękuję, bo i komentują Państwo, że i to będzie ze znakiem zapytania, ale z nadzieją i kulturalna, i inteligentna audycja. Staramy się jak możemy i zachęcamy Państwa. Kontakt z nami na trzy sposoby. Jeszcze o tym będzie czas wspomnieć. Tymczasem nowelizacja prawa energetycznego, którą Sejm przyjął kilka dni temu, wprowadza między innymi harmonogram montażu tak zwanych właśnie inteligentnych liczników. To cyfrowe, zaawansowane urządzenia elektroniczne, które niewiele mają wspólnego z tymi indukcyjnymi, które doskonale znamy z naszych domów. Ale co tak naprawdę znaczy, że są inteligentne? O tym Eryk Kazanowski. Inteligentny, czyli taki, który mierzy, pokazuje i przesyła dane. Licznik mierzy różne parametry, ale też nam, klientom, to wszystko od razu pokazujemy, mamy do tego wgląd. Wyjaśnia Marta Zwolińska-Budniok z firmy Future Processing. I automatycznie przesyła te informacje do dystrybutora energii elektrycznej. Szklaną obudowę zastąpił wytrzymały plastik, a obracającą się tarczę mikroprocesor, kilka przetworników i czujniki. Są podobnej wielkości jak liczniki tradycyjne. Dr Krzysztof Bilewicz z Politechniki Wrocławskiej. No oczywiście tam są jeszcze urządzenia elektryczne. Ani tarczy obrotowej, ani liczydła mechanicznego, tylko wyświetlacz ciekło krystaliczny, tam wyświetlają się różne informacje. Te podstawowe to aktualne zużycie energii, taryfa i czas z datą. Ale licznik mierzy także wartości mocy i napięcia w sieci energetycznej. W sumie kilkanaście parametrów. Z dokładnością do jednej godziny lub nawet do 15 minut. I to jest ta różnica, bo standardowy licznik robił to raz na miesiąc. Druga rzecz właśnie to jest ta ilość parametrów związane z jakością dostarczonej energii. A standardowy licznik informował tylko to był ten odczyt o zużyciu. No i właśnie ten dostęp do danych jest zdalny, czyli tutaj zarówno przedsiębiorstwo energetyczne, ale też klient może śledzić swoje dane w aplikacji na telefonie albo przez stronę internetową. Czy tak zaawansowane urządzenie może się mylić? Licznik inteligentny też się może mylić. Natomiast co do zasady, one będą bardziej niezawodne niż chodzący inkasent. To być może jest podobnie, jak idziemy kupić ziemniaki na targ. To nie jest tak, że kupując 2 kilo ziemniaków, my dostajemy laboratoryjnie zmieszone 2 kilogramy ziemniaków. Natomiast bym powiedział, liczymy się z tym, że jest pewna niedokładność pomiaru. Dokonują najlepiej pomiaru, jak potrafimy. Mimo niedoskonałości, więcej jest korzyści dla wszystkich. Wyłączanie i załączanie zasilania u odbiorców w takich sytuacjach awaryjnych. Firmy mogą potem na podstawie strat ocenić, czy na przykład nie jest czas na przebudowę sieci w którymś miejscu, albo czy nie trzeba będzie gdzieś zwiększyć mocy. Mamy też kontrolę poboru mocy. Jeżeli straty te mają charakter losowy, to może tam jest jakiś nielegalny pobór energii. Dosyć szybko dojść do takich informacji, że coś się dzieje albo gdzieś występuje usterka. Ale chyba takie najważniejsze korzyści inteligentnego licznika to są korzyści dla świadomego odbiorcy. Bo po pierwsze, odbiorca ma stały podgląd zużycia energii w domu. Może planować wydatki na bieżąco. Może też świadomie w ogóle wybierać, czy inna taryfa właśnie będzie mu odpowiadała. A jak będzie działał inteligentny licznik przyszłości? Monitorowanie mogłoby być nawet do tego stopnia połączone, żeby aplikacja nas poinformowała o tym, że nasza lodówka jest przestarzała, ma duże zużycie energii. sugerujemy wymianę kliknij tutaj, to przywieziemy ci nową, podłączymy, zabierzemy ci stare urządzenie, a płatność rozłożymy na raty dołączone do rachunku za energię. I to tak jakby wszystko samo się, że tak powiem. No dobrze, z tej przyszłości powróćmy do rzeczywistości. Koszt inteligentnego licznika to kilkaset złotych, a jego wymiana będzie konieczna, oczywiście tylko wtedy, gdy w szafce będzie znajdował się ten niespełniający ustawowych wymogów. O inteligentnych miernikach z ekspertami w Państwa naszym imieniu rozmawiał Eryk Kazanowski, który z tego, co pamiętam, kiedyś wspominał, marzyłby zostać inkasentem, ale to też okazja może, by zastanowić się, co tacy właśnie inkasenci będą robić. Zachęcam do korespondencji. Trójka do trzeciej @polskieradio.pl to adres mailowy, 2273 numer telefonu oraz 71335 numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Jeśli nie inkasent, to kto? A no właśnie. 21,5 minuty po godzinie 11. I'm not afraid. Aż państwo mają fantastyczną pamięć i za to bardzo dziękuję. A ten sobie poszedł inkasenta wynosić. Już ja ci pokażę, już ja ci wyniosę inkasenta. Pamiętają państwo, oczywiście to miś, ale to też było, jak pamiętamy, nie tylko w tej scenie, ale w ogóle niezła historia. A właśnie a propos tego, niezła historia i to taka, bym powiedział, ciekawostkowa i to takie, które lubimy chyba najbardziej z panem profesorem. No to szczegóły za 4,5 minuty w niezłej historii, ale wcześniej Metallica. Where do I take this pain of mine? I run, but it stays right by my side. So tell me, open, pour me out the things inside that scream and shout, and the pain still hates me. So hold me until you sleep. Just like the curse, just like the stray. You feed it once and now it stays. Your grief. W nowym tygodniu czas na spotkanie z historią. W studiu historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. Dziś poniedziałek, choć nawiązujemy do wczorajszej rocznicy i wydarzenia, które miało miejsce 25 kwietnia 1920 roku. Wówczas to rozpoczęła się wyprawa kijowska. Panie profesorze, jakie były cele tej operacji? Cele tej operacji były dwa. Był cel polityczny i cel militarny. Celem politycznym było przede wszystkim pokazanie, że strona polska jest gotowa do prowadzenia działań o charakterze zaczepnym przeciwko bolszewikom. I to się wiązało z celem militarnym, którym było uprzedzenie ataku bolszewickiego na państwo polskie. Te dwa cele ze sobą współgrają czy harmonizują się. I krótko mówiąc, Józef Piłsudski przeprowadził operację, która była krokiem wyprzedzającym bolszewickie działania, które zostały i tak podjęte, ale w okresie późniejszym. W związku z tym operację kijowską należy traktować, tak jak powiedziałem, jako działanie o charakterze politycznym i charakterze militarnym. Jakie znaczenie miało zdobycie Kijowa? Zdobycie Kijowa było również działaniem o charakterze politycznym, ponieważ Kijów miał zostać przekazany stronie ukraińskiej. Niezła historia. To był taki główny zakładany cel? Kijów nie był jedynym celem, był ważnym celem, celem przede wszystkim propagandowym, celem politycznym, bo tu chodziło o naszego sojusznika ukraińskiego. Dla nas samych, jako strony polskiej, Kijów nie miał takiego znaczenia, dlatego że nas interesowały ziemie na zachód od Kijowa bardziej. Tu chodzi o ziemię berdyczowską, przede wszystkim z punktu widzenia ekonomicznego. Ale też rozchodziło się o rozbicie czy wyniszczenie armii bolszewickiej stacjonującej na terenie Ukrainy, prawda? Tak, ale jeszcze jeden wątek, o którym trzeba pamiętać. Mianowicie zawsze, do dnia dzisiejszego, Ukraina jest postrzegana jako spichlerz Europy, czyli obszar, na którym znajdują się w tej części Europy najbardziej żyzne gleby, które umożliwiają osiąganie wysokich plonów płodów rolnych. W związku z tym, w czyich rękach były ziemie ukraińskie, ten tak naprawdę miał możliwość prowadzenia długotrwałych walk ze względu właśnie na te możliwości zaopatrzeniowe, jeżeli chodzi o żywność. A jakie było stanowisko mocarstw zachodnich i Rosji wobec tej operacji? Odpowiedź na tak postawione pytanie jest bardzo złożona i ja niestety nie mam tutaj już czasu na odpowiedź. Było zróżnicowane. Oczywiście Rosja bolszewicka cały czas i do dnia dzisiejszego retoryka Federacji Rosyjskiej idzie w tym duchu, że to była działalność agresora, że bolszewicy byli nastawieni pokojowo i nie spodziewali się ataku ze strony polskiej. Stanowisko Francji było bardzo zmienne. O summa summarum ostatecznie w momencie, gdy osiągaliśmy sukces, poparła nasze działania na Ukrainie. Natomiast Wielka Brytania wyrażała niezadowolenie z tego faktu. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Jedzie pociąg, złe wagony, do więzienia wiozą mnie. Świat ma tylko cztery strony, a w tym świecie nie ma mnie.

Za 14 minut będzie południe. Ach, takie my to lubimy nazywać wycinanki gitarowe. Uwielbiamy chyba najbardziej. Jeśli zarezerwowali sobie Państwo kilka minut odpoczynku przy radioodbiorniku, na przykład przy dobrej lekturze, to właśnie ten czas. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. W pracy dopomaga Marii nie tylko jej wiedza i odwaga. Posiada ona w najwyższym stopniu ową bezcenną, choć skromną umiejętność dawania sobie rady ze wszystkim i wszędzie. Stosuje ją metodycznie i z maestrią, jednocześnie ćwicząc się w rzeczach, których nie umiała. Starannie wprawia się w manipulowanie aparatami rentgenowskimi. Studiuje dzieła z zakresu anatomii, aby się stać naprawdę fachowym rentgenologiem. Uczy się prowadzić samochód. Zdaje egzamin szoferski. Zapoznaje się z mechanizmem motoru. Chce za wszelką cenę zapobiec temu, czego najbardziej w świecie nienawidzi. Konieczności proszenia o pomoc, o obsługę. Gdy szofer jest zajęty, sama siada do kierownicy i dzielnie prowadzi swoją renówkę po wybojach kiepskiej drogi. Nieraz widziano ją, jak w mroźne dni energicznie kręciła korbę motoru, który za nic nie chciał ruszyć. Nieraz widziano, jak podciągała ciężki wóz lewarkiem, aby zmienić koło, albo jak ze zmarszczoną brwią czyściła karburator rozważnymi, dokładnymi ruchami uczonej. Jeśli się zdarza wieść aparaty koleją, sama czuwa nad ich załadowaniem do wagonu. Przybywszy do celu, znów sama pilnuje ich wyładunku, baczy, aby się nic nie uszkodziło, nic nie zginęło. Nie zwraca uwagi na brak wygód i nie wymaga dla siebie szczególnych względów, odrębnego traktowania. Nigdy jeszcze żadna sławna kobieta nie sprawiała mniej kłopotu sobą. Byle co je, byle gdzie sypia. W malutkim pokoiku sanitariuszek lub jak na przykład w szpitalu w Hochstade, po prostu w namiocie. Bez najmniejszego wysiłku studentka, drżąca ongiś z zimna na poddaszu, stała się dziś żołnierzem wielkiej wojny. Maria de Paula Langevin. 1 stycznia roku 1915. Dzień mego wyjazdu nie jest jeszcze ustalony, lecz na pewno nastąpi wkrótce. Otrzymałam wiadomość, że wóz rentgenowski obsługujący region Saint-Paul uległ uszkodzeniu. Innymi słowy, cała północ jest pozbawiona rentgena. Robię starania w celu przyspieszenia wyjazdu. Nie mogąc służyć nieszczęsnej mojej ojczyźnie skąpanej we krwi po przeszło 100 latach cierpień, postanowiłam oddać wszystkie siły mojej ojczyźnie przybranej. W Paryżu Irena i Ewa żyją mniej więcej tak jak dzieci żołnierzy. Ich matka daje sobie urlop tylko wówczas, gdy gwałtowny atak bólów nerkowych zmusi ją do parodniowego leżenia. Jeśli jest w domu, to znaczy, że jest chora. Kiedy nie jest chora, jest w Suip, w Reims, w Calais, w Poprang lub w którymś innym z 300 czy 400 francuskich i belgijskich szpitali, jakie odwiedziła podczas wojny. Pod dziwnymi, wzruszającymi adresami wysyła do niej listy Ewa, donosząc jej o swoich postępach w historii we francuskim. Od niej zaś przychodzą lakoniczne wieści na kartkach, w pośpiechu kreślonych. 20 stycznia roku 1915. Drogie dzieci, oto jesteśmy w Amiens, gdzieśmy przenocowali. Tylko dwie opony pękły nam po drodze. Dzień dobry wszystkim. Me. Tegoż dnia przyjechaliśmy do Abbeville. Jan Perrin trafił samochodem w drzewo. Na szczęście bez bardzo złych następstw. Jedziemy dalej, ku Bologni. Me. 24 stycznia roku 1915. Kochana Ireno, dotarliśmy po różnych perypetiach do Poprang, ale będziemy mogli rozpocząć pracę dopiero po wprowadzeniu pewnych przeróbek w szpitalu. Chcą zbudować schron dla samochodu i wydzielić przepierzeniem z dużej sali, gdzie leżą chorzy, małą salkę dla rentgena. Opóźnia mnie to, ale istotnie trudno urządzić inaczej. Niemieckie samoloty zrzuciły w Dunkierce bomby, które zabiły kilka osób, jednak ludność wcale nie jest przerażona. W Poprang również zdarzają się takie wypadki, lecz rzadziej. Huk armat słychać prawie bez przerwy. Nie pada, był lekki mrozik. Przyjęto mnie w szpitalu nadzwyczaj serdecznie. Mam dobry pokój, palą mi w piecu. Jest mi wygodniej niż w Firn. Jadam w szpitalu. Całuję cię serdecznie. Me. Maj roku 1915. Kochanie, musiałam czekać w Chalon przez 8 godzin i przyjechałam do Verdun dopiero dziś o 5 rano. Samochód przybył także. Urządzamy się. Me. Pewnego wieczoru w kwietniu roku 1915 Maria wraca do domu trochę bledsza i trochę mniej żwawa niż zazwyczaj. Nie odpowiadając na niespokojne pytania, którymi ją powitano, zamyka się w swoim pokoju. Dąsa się. Dąsa się, ponieważ w drodze powrotnej ze szpitala w Forges Szofer skręcił zbyt gwałtownie i wjechał do rowu. Wóz się wywrócił i Maria, która jechała w środku pomiędzy skrzyniami, znalazła się nagle pod nimi. Bardzo ją to rozgniewało. Nie ze względu na ból, tylko na myśl, to była pierwsza myśl, że jej zdjęcia rentgenowskie muszą być potłuczone w kawałki. Jednak wybuchła wreszcie śmiechem, leżąc tak pod zgniatającymi ją skrzyniami. Jej szofer bowiem, straciwszy całkiem przytomność umysłu, rozpaczliwie biegał dookoła samochodu i wołał: proszę pani, czy pani nie żyje?” Nic nikomu nie opowiedziawszy, schowała się, żeby opatrzyć swe skaleczenia. Zresztą niezbyt poważne. Dopiero artykuł o wypadku, w którymś piśmie i ślady krwi w umywalni zdradziły ją przed domownikami. Ale ona już znów pojechała w swym okrągłym kapelusiku ze swoją żółtą torbą i dużym czarnym męskim portfelem w kieszeni. W roku 1918 zostawi w głębi jakiejś szuflady ten portfel, który kupiła idąc na wojnę. Odnajdą go dopiero w roku 1934, po jej śmierci. Wyjmą z niego dowód tożsamości na nazwisko pani Curie, kierowniczki służby rentgenowskiej, zaświadczenia Ministerstwa Spraw Wojskowych, upoważniające panią Curie do korzystania z samochodów wojskowych, około 10 specjalnych poruczeń Związku Kobiet Francuskich, 4 fotografie jej samej, jej ojca i 2 fotografie matki, pani Skłodowskiej. Wreszcie 2 puste torebki po nasionach, które prawdopodobnie zdążyła między jedną a drugą podróżą zasiać w ogrodzie laboratoryjnym. Napis na tych torebkach brzmiał: rozmaryn apteczny, siać w szkółkach od kwietnia do czerwca. Pani Curie nie sprawiła sobie żadnego specjalnego ubrania do tej przedziwnej pracy. Kolejno na wszystkie stare suknie i płaszcze nakłada opaskę Czerwonego Krzyża. Nie nosi nigdy białego woalu sanitariuszki. W szpitalu pracuje z gołą głową, narzuciwszy na siebie zwykły biały fartuch. Irena wspominała mi, że stryjenka znajduje się gdzieś w okolicy Verdun. Pisze do niej syn Jakuba Curie, Maurycy, artylerzysta. Wtykam nos do wszystkich przejeżdżających sanitarek, ale widzę w nich ciągle tylko bardzo ugalowane kepi, a nie przypuszczam, aby władze wojskowe zechciały się zajmować unormowaniem wielce nieprzypisowego nakrycia głowy stryjenki. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. W mistrzowskiej interpretacji, jak szybciutko mijają te minuty właśnie z lekturą w formie dźwiękowej. Ciąg dalszy, jak słyszeliśmy, to będzie 67. fragment jutro przed południem. A za 6 minut w serwisie w południe, m.in. o tym, jak przebiega rejestracja, same szczepienia i jak mają wyglądać także te planowane w zakładach pracy. Don't need to look no further, this ain't last, I know, this is love. But if I tell the world, I'll never say enough, cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do if I. Myself out and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it? Oh, should I give up or should I just keep chasing pavements? Amen.